Senyores i senyors, és temps de començar la Factoria dels 80. Lady Fantasy. Lady Fantasy. Lady Fantasy. Lady Fantasy. companyia de la Factoria dels 80, una altra vegada al vostre costat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, com sempre. Intentem ser, doncs, el programa que us condueixi a la música dels 80. Com sempre ho hem de dir, aproximacions a tots els tipus musicals en de... altres gèneres, altres anys. També ens acostem als 70 i als 90. Això sempre ho hem fet al vostre costat i sempre ho continuarem fent, perquè això és The 80's Factory i els 80 no s'entenen sense que donem un cop d'ull amb aquestes altres dues dècades. Avui hem començat amb la música de Maxim i aquest Lady Fantasy que ens acompanyava, però seguirem amb un format menys ballable, també es podia ballar i d'una manera excepcional, era el que ens anomenàvem un lent amb ABBA i una cançó com aquest Like an Angel Passing Through My Room. Després escoltarem també a Santa Esmeralda amb You're My Everything. Rafael Corbí al vostre costat, aquí, a la Factoria dels 80, The 80's Factory. Benvinguts i benvingudes. Casting shadows on the walls, in the twilight hour I am alone, sitting near the fireplace, dying embers warm my face. In this peaceful solitude, all the outside world subdued, everything comes back to me again in the gloom. Like an angel passing through my room, half awake and half in dreams, see and long for garden scenes, so the present runs into the past. Now and then we come entwined, playing games within my mind, like the embers as they die. Love was one prolonged goodbye, and it all comes back to me in the gloom. Like an angel passing through my room, eyes, and my twilight images go by. When I kiss your lips, under to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, des de l'estat espanyol, va ser un dels intents de que aquell gran èxit internacional que significava la música disco també sorgís des d'Europa. Ho varen aconseguir amb cançons com aquest You're My Everything que acabem d'escoltar amb la formació Santa Esmeralda, una recopilació del millor dels anys 70 i 80 amb el format de la música disco, en aquest cas, però, amb aquesta balada ens l'havien portat. I què me'n dieu d'aquest fantàstic tema, extret directament des del disc de vinil de 12 polzades? Era el Your Sexy Thing, a càrrec de Hot Chocolate. Aquests són els meus sons predilectes dels 80. I needed you so bad. This is Mike Marine. Yeah. la factoria dels 80? Li diem The 80's Factory, perquè queda bé dir-ho en anglès, però no és pas que ho hagin de dir sempre, veritat. Mike Morin and Love Is Fine, The Batman Mix, una mica de música ballable, abans Kim Wilde amb una cançó de les seves fantàstiques que ens portava des del 1982, un dels èxits d'aquell any, la cançó Kids in America. Els propers protagonistes, de fet les tres properes formacions, són realment del millor que ha donat el món de la música. Els primers seran Simply Red, amb la cançó Never Never Love, des d'un àlbum de grans èxits que van publicar ara fa relativament poc, aquest grup de soul pop britànic que van fundar l'any 1984, Mike and Red Hoodwell, nascut als 60, a Manchester, amb tres exmembres de Dorothy Column, en Tony, en Chris i un altre dels protagonistes d'aquella banda de les hores fantàstica, per cert, qui no recorda els Simply Red and Fritz, tots ells eren d'Anglaterra. Simply Red ens conduirà la cançó Never Never Love, després escoltarem a Wham amb l'èxit del 86, I'm Your Man, i també els B-52, B-52, amb Love Shack, una de les grans cançons ballables dels anys 80. La la la la la, la la la la. La la la la. Revolution, so good. Oh, no, no, no. much it's gonna hurt before I say another word. Let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved. That doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only he can fill. Torn between two lovers, think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had, and all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave to you. Between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Turned and walked away, but with everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules. Torn Between Two Lovers, una espina entre dos amants. Mary McGregor. És una excel·lent cançó, aquesta, que ens acostava a un dels grans, més grans èxits, i recordats encara, de l'any 1977. Veieu com us hem dit que anàvem més enllà de la nostra dècada, de la factoria dels 80, i de fet sempre ho fem, i ho fem amb moltíssimes cançons. Estem a punt d'arribar a la meitat del nostre programa, ens queda aquest darrer quart d'hora, el nostre programa de dues hores, portem ara 45 minuts, seguirem amb The Ascension Bangles, un disc magnífic que ens recull els grans èxits d'aquesta formació, que al principi es varen dir, aquestes quatre noies, Colors, després de Supersonic Bangs, després de Bangles, i així van quedar ja quan van conquerir l'escena de LA, de Los Angeles, l'any 1981. D'allà van sortir els quatre membres d'aquesta banda, totes cantaven i totes tocaven el seu propi instrument, i van fer una aproximació bastant encertada a la millor música dels anys 60 i aquella música que aleshores triomfava a la costa oest dels Estats Units, aquell neofolk. The Bangles ens aportarà un dels seus grans èxits, concretament la cançó anomenada Hazy Shade of Winter. La sentim? Després el rei Michael Jackson amb Thriller. Become of me. was so hard to please. The ground, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hear the Salvation Army band. Down by the riverside, it's bound to be a better ride than what you've got planned. Carry your cup in your hand. The ground, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, grass is high, fields are ripe. And no.

took those words away. Then you couldn't make things new just by saying I love you. More than words. Thank you.